राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 11 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। होते हैं जो महंत होते हैं, जो व्याख्यानदाता होते हैं, उनके लिए सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके लीले आदमी पीछे बहुत होते हैं। यद्यचरते श्रेष्ठस्तत्वदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं उनके अनुयायी वैसा ही वैसा करते हैं, और वो जिसको प्रमाणित कर देता है, कह देता है, उसका अनुवर्तन भी करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। तो उसके बाद दो बात लिखी है, और जो आचरण करते हैं उसकी पांच बात लिखी है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव, पांच शब्द है। यद यद आचरति तत् तत् एव, और स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो कहने का अनुवर्त करने वाले होते हैं उनके लिए एक गुणी बात है, और आचरण करने वाले उनकी पांच गुणी बात होती है। कहने का इतना असर नहीं पड़ता जितना आचरण का असर पड़ता है। तो आप लोगों के पास बहुत सी बच्चियां हैं, घर गृह में जो माताएं होती है उनके थोड़े बालक होते हैं, आपके बालक सैकड़ों हैं। माँ की तरह उनका पालन करना है और शिक्षा देना है। हमारे शास्त्रों में आता है कि पहला गुरु माँ होती है, माँ होती है पहला गुरु है। ये पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले, ये साधु लोग उपदेश देने वाले, ये माँ पीछे होते हैं, पहला गुरु माँ है। माँ से बालक चलना फिरना खाना पीना सीखता है, भाषा भी पूछते हैं। हमारे देश में ये चाल है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, मान तुम माँ से किसी कौन सी भाषा सीखे हो। और बालक का स्वभाव भी माँ पर होता है। मामूली कहावत है कि भी नर नाना रह जाए, ऐसी बात क्यों। और दूसरी कहावत है कि माँ पर पोत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो ही थोड़ा थोड़ा होता ही है। तो माँ का असर ज्यादा आता है। जितने अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए हैं उनमें प्राय ये नियम तो नहीं कह सकते, ज्यादा ये नियम है कि जिन्हें माताएं अच्छी हुई है उनके लड़के अच्छे अच्छे महात्मा हुए, संत हुए हैं। तो माताओं के बनाए हुए बालक होते हैं, या बालक वो बालिका जैसे पुरुष है स्त्री कोई भी है, हम पहले पैर माँ की गोद में आते हैं। पुरुष भी माँ की गोद में और स्त्री भी माँ की गोद में आती है, और माँ की शिक्षा खास मिलती है। आप लोग पढ़ाओ तो ऐसे प्यार से स्नेह से पढ़ाओ और बच्चियों को ऐसी श्रेष्ठ बनाओ कि जो हमारा समाज सबका सब सुधरे। लड़का अच्छा होता है तो अपने एक कुल को उज्ज्वल करता है, और लड़की अच्छी होती है तो दो कुल को अच्छी करती है, जिस कुल में जन्मती है और जिस कुल में वो जाती है। महाराज राम पधारे वनवास में, चित्रकूट में रहते थे, तो भरतलाल जी गए महाराज को मनाने के लिए, राजगति देने के लिए, महाराज आप पधारो। जनक महाराज ने सुना कि ये राज्य लोग है तो तारीफ अशांति राजा ना, राजा लोग गुप्तचरों के द्वारा देखते हैं, तो खबर दी कि वो भरत जा रहे हैं चित्रकूट। तो दुगड़ी चाल समय तत्काल महाराज जनक दुगड़िया समझ कर वहां से मुहूर्त जल्दी निकले न निकले वहां से चले, तो वहां पहुंचे चित्रकूट में। तो चित्रकूट में महाराज जनक के जितने बड़े बड़े अहलकार थे साथ में, ये वे सब देखते हैं वहां अपने जवाई भगवान राम को और लक्ष्मण को, ये चारों ही भाई वहीं ब्याहे हुए थे। तो उनको देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है, और विशेषकर दुख होता है सीता जी को देखने से। हमारे महाराज की राजकुमारी कितनी प्यारी कुमारी, सीता जी पर जनक महाराज का सुने में माता जी का स्नेह बहुत था। जब वे विवाह करके रवाने हुए तो पालकी पर जनक महाराज चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते समय रो पड़ते, बेटी तो चली जाएगी, ऐसे के रो पड़ते। तो वह गोरव ने लिखा कि मिटी महामर्याद ज्ञान की, वे ज्ञानी थे परंतु पुत्री के स्नेह से रोने रखे। तो उनका स्नेह बहुत था, सीता जी पर बड़ा स्नेह था, अरे इधर ये स्नेह था, उधर ससुराल में माता जी का स्नेह तो था ही। सिए न दीन पद अवनी कठोरे, कठोर जमीन पर सीता ने पैर नहीं रखा, जहां जहां सीता घूमती थी वहां मखमल के गद्दे बिछाए हुए थे, मखमल ऊपर भी नरम रहे भीते भी नरम रहे, ऐसी जगह घूमती थी। तो वो कहा है कि ऐसी जंगल में कैसे जाएगी ये, इतना कौशल्या जी का बहुत ज्यादा स्नेह, तीनों ही माताओं को बड़ा स्नेह। और महाराजा दशरथ जी ने तो ऐसा कह दिया कि ये जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे, नहीं तो रामलला चला जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और ये जनक नंदनी रह जाए तो कम से मैं समझू मेरा राम ही है, आधा सही तो है, स्त्री पुरुष दो होकर एक ग्रस्त होता है, तो इनके रहने से मेरे प्राण रह जाए। इतना स्नेह था जनक नंदनी पर, मन अपनी बहू पर। महाराज वहां पहुंचे तो अहलकार बड़े दुखी हो गए कि महाराज जी प्यारी पुत्री आज जंगल में बैठी है, कपड़े वलकल वसन था, जैसे बोरा ठाट होता है ना, इनके कपड़े भोजपत्र के कपड़े, और बड़ी सादगी मुनि वस्त्र पहनने के लिए, रहने के लिए पत्तों की पर्णशाला, घास का भी छप्पर होता है तो ठीक, और पत्ते होते हो तो और कमजोर होते हैं, तो पर्णशाला वहां पत्तों की वो झोपड़ी बनाई हुई थी उसमें रहती है, और खाने के लिए कंदमूल फल अनुआ कहा। तो जितने अहलकार थे उनको दुख हुआ कि महाराज की राजपुत्री कितनी दुखी है। जब जनक महाराज गए तो कन्या पगा पड़ी, सीता जी आई तो कन्या उठा गए आसमान के सिर पर हाथ रखा प्यारी पुत्री के, और वे बोले क्या कि पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दो कुल को पवित्र कर दिया, हमारी भी इज्जत बना दी और दशरथ जी की भी इज्जत बनाई। भाई देखो, इतने राजघराने में रहने वाली, राजघराने ब्याहने वाली, ऐसी भी पति के साथ में जंगल में बैठी है, तो महाराजा जनक नाराज नहीं हुए, खुश हुए, अपनी पुत्री की अवस्था देख करके प्रसन्न होते हैं। तो स्त्री है वो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, दो कुल को तेने पवित्र कर दिया, हमारे कुल को भी पवित्र किया और महाराज दशरथ के कुल को पवित्र किया। ऐसे बड़े घराने की बेटी है, ऐसे बड़ा घराने की बहू है, वह जंगल पति के साथ बैठी है। महाराज राम जी ने बहुत कहा कि तुम यही रहो, कौशल्या ने बहुत कहा और दशरथ जी ने कहा, और तुम यहाँ रहो जब मर्जी हो। वे पहुंचाने गए तो मंत्री ने कहा कि दशरथ जी ने कहा है आप लौटो, नहीं तो कम से कम राजकुमारी को, बहू को तो दो साल आओ, उनको कह देना कि तुम्हारी मर्जी हो जिस अयोध्या में रहो, मर्जी हो तो तुम जनकपुरी में रहो, जहाँ मर्जी हो सुखेंद्र जहाँ सुखपुर में रहो। परंतु वो आई नहीं है। राम जी ने भी कहा कि देखो आपका कोमल शरीर है, रास्ते में कैसे आप निभोगी। परंतु कहते आप, मैं कोमल हूं तो आप कोई कठोर हो क्या, आप सामने रहूंगी मैं, आपको हवा करूंगी, आपके पसीने सहित मुख को देखकर मेरी प्रसन्नता होगी और बैठकर मैं हवा करूंगी आपको, और रात्रि में चरणसा भी करूंगी, आपकी सेवा में करूंगी। ज्यादा कहा तो महाराज ये प्रभा है, ये प्रकाश किरण, ये क्या सूरज को लेकर जाती है, और कहा चंदना चांदनी चंदगरी कल सूर्य चंदन सो अनुभव चांदनी रहती है, क्या क्या छाया है वो पुष्प को छोड़कर रहती है अलग, तो मैं आपसे कैसे अलग रहूं। तो उनकी महिमा वही है। तो ऐसे आप लोग लड़कियों को शिक्षा दो, जिससे कि जहां जन्मे वहां भी ठीक और जहां जाए वहां भी ठीक। तो ये पुरुष तो एक कुल को पवित्र करते हैं, कन्याएं लड़की दो कुल को पवित्र करती है, और कलंक लगे तो भाई दो कुल को लगेगा, तो इसे एक कुल को ही लगेगा, तो कलंक रहे दो कुल को लगेगा। इस वास्ते अपने कुल मर्याद अपने सब ठीक तरह से रखे, ऐसी बच्चियों को शिक्षा दो। बच्चियां श्रेष्ठ हो जाएगी तो हमारे पुरुष और स्त्रियां सब ठीक हो जाएगी, क्यों बच्चियों की गोद में तो आते हैं सभी। आप बहनों भी माँ की गोद में आए, ये भाई हम लोग भी माताओं की गोद में आ रहे हैं, उनसे ही पले हैं, उनसे ही सीखे हैं। तो माता जिनकी श्रेष्ठ होती सब होते थे, माताएं आपके पास आती है। बिजानी हम गए थे तो वहाँ एक जगह सत्संग हुआ, तो मेरे से प्रश्न किया, वे समझते थे कि ये साधु होते हैं ये स्त्रियों की निंदा करते हैं। तो मैंने कहा छोटी छोटी बच्चियों, मैंने कहा तुम्हारे बहन बताइए, फिर प्रश्न भी पूछा पर मैंने पहले ही कर दिया, छोटी छोटी लड़कियों घूमती थी, मैंने कहा इनको मामूली मत समझो, ये मातृशक्ति है, ये माँ बनने वाली है, मातृशक्ति है, और माँ का आदर शास्त्र में अधिक बताया गया है। राम जी वनवास में जाने लगे तो कौशल्य को पता नहीं था, कौशल्य से आज्ञा मंगन गए, कौशल्य तो माँ से बेटा थोड़ा कलेवा कर लो, मीठा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी तो बहुत देर हो जाएगी, माँ के तो खिला दे, चिंता रहती है। मैंने देखा यहाँ भी माइयों को जो गोस्वामी जी हमारे घर की भिक्षा कर रहे, हमारी जैसे माँ है जैसे माताएं है ये, उनका हृदय कोमल होता है। बालकों में भी देखा है, छोटे बालक होते हैं बड़े अवस्था में, छोटे बालक तो अपने भाई बहन को भी गोदी में रखते हैं, और बहनों भी अपने भाई गोदी को, भाई वो बहन छोटे बहन को गोदी में रखते हैं। परंतु लड़कियों को कोई मिल जाती है चीज तो वो रख लेती है, अपने छोटे भाई बहन को देती है, और छोरों को मिल जाती है खा जाते हैं। मानो इन मातृशक्ति में इतनी ताकत है, पहली बचपन से ही अपने छोटे भाई का लाड़ करेगी, छोटी बहन का लाड़ प्यार करेगी, ऐसा हमने देखा है। काती नहाने में देखा है तो लड़कियां जैसी काती नहाती है इतने लड़के नहीं नहाते है। तो कोमल है आपका कोमल स्वभाव है, हृदय कोमल है, क्योंकि हम लोगों का पालन करना है ना, आपको बच्चा बच्ची का पालन करना है, तो हृदय कोमल है तो पालन कर सकते है ना। के लोग हमारे सब रहेंगे तो स्त्रियों क्या करती है, घर में बैठी रहती क्या करती है, हम कमाते हैं कष्ट सहते हैं आते हैं, ये घर में बैठी है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपका बालक है वो आठ पहर आप गोदी में रखो और देखो बैठिया क्या करती है, पता लग जाएगा। एक दिन में उतार जाए, एक दिन में बच्चे को पालन नहीं कर सकते। पिता शांत हो जाता है बच्चों का, तो माँ रहने पर बच्चों को पता ही नहीं लगता, इतने प्यार से पालन कर देती है, पता नहीं होता उनको। और माँ शांत हो जाए तो बाप नहीं पालन कर सकता, अपनी सास के पास भेजेगी, अपने बहन के पास भेजेगी कि भाई बच्चों को तू पालन कर, भाई का घर दूसरा तुम्हारे घर कैसे पालन करे, तुम पालन करो। कहते हैं सिर्फ क्या करती है, घर में बैठी क्या करती है, तो आपको पता लग जाए बाल गए पालन करो, तो आप लोग सह सकती हो, तो सह करके कारण करेंगे वे अच्छा बना बालकों। तो प्यार पूर्वक आप शिक्षा दोगी तो आपकी लड़कियां कितनी अच्छी हो जाएगी, घर कितने अच्छे हो जाएंगे, प्रांत कितना अच्छा हो जाएगा, देश कितना अच्छा हो जाएगा, दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी, देश विदेश सब जगह ही। और हमारे देश की यहाँ संस्कृति बड़ी शुद्ध है, माताएं जितनी श्रेष्ठ अपने इस देश में है इतनी शुद्ध और जगह नहीं है। यहाँ यद्यपि स्कूलों के द्वारा कॉलेजों के द्वारा शिक्षा बढ़िया नहीं मिलती, इस वास्ते लड़कियों में कुछ उद्यमता आई है, परंतु छोकरों जितनी नहीं है। मैं तो कई दफे कहता हूँ कि छोरा ब्याह कर लेता है और उसकी को छोड़ देते हैं, बड़ा भारी पाप है, बड़ी हत्या है। कन्या बेचारी आई दूसरे घर से, उसका तृष्णा तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, हमारे बहुत बुरा लगता है। अब कहते वो अच्छी नहीं है, अरे अच्छी नहीं है तो आप तो अच्छे बनो कम से कम, और अच्छा वही है जो अच्छा नहीं उसका ठीक पालन बढ़े, घर में रखे, आदर करे, तभी तो आपका अच्छा बना होगा। अपने स्वार्थ के अपने मन के मुताबिक नहीं चल रहे छोड़ देते हैं। ऐसी बहना में हमारे कई कई आया करती है, जो पति रहते हुए वो पति छोड़ देते उनको, तो ये मैं पाप समझता हूँ। तो आपको कहता हूँ कि आप बच्चियों को ऐसी बात समझाओ जो शास्त्र भी तेल भी सब जगह सेवा करे उत्साह से, जिसको छोड़ने का मौका ना आवे। तो मेरा तो काम पड़ता है, मैं लड़कों को भी कहता हूँ, लड़कियों को भी कहता हूँ कि भाई ऐसा करो। हम लोग कई वर्षों की बात है, हम लोग जोधपुर से बीकानेर आ रहे थे मोटर में, तो रात हो गई तो ड्राइवर कहा कि हमें भूख लगी है, तो भाई वो चलो नागौर में चलो। तो नागौर में चले गए दराबड़ी में, वहाँ तो वहाँ गोपी बाई रहती थी, वो बहुत स्नेह रखती, माँ की तरह रखती थी वो। तो वहाँ गए तो वो विराजी हुई, उनके भतीजे का ब्याह था वहाँ उसी घर में। जो भतीजा वो कहता है कि ये तो नाची है, छोटी खटरी है, इस बात से मैं ब्याह नहीं करूँ। तो मैंने कहा भाई ऐसा कभी नहीं करना, देसी बालिका है, छोड़ दोगे तो लोगों को बहम होगा, कोई ना कोई इसमें खराबी जब छोड़ी है, या ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे कहने से मान लिया और ब्याह हो गया। उनके बाल बच्चे हैं, वो विराटनगर रहते हैं। तो ऐसे लड़के होते हैं वो उद्यमिता करते हैं, कहीं कहीं लड़कियां भी करती है, कन्याओं में भी ऐसी भाव भर गए है तो वो अच्छे नहीं है, उनको तो सहना चाहिए। माता सहनशील होती है, माता को पृथ्वी का रूप माना है, आकाश रूप है पता पिता है, माता पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी पर लात मारते हैं, थूकते हैं, चट्टी फिर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, परंतु पृथ्वी कभी क्रोध नहीं करती। इस तरह से माता सब सह लेती है, बच्चे कितने उद्यमता करे, कितने तोड़ फोड़ कर देते हैं, टट्टी फिटाते हैं, पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, लाल से भर देते हैं, कभी माँ सह लेती है। तो इस तरह से बच्चियों को आप ऐसी शिक्षा दो कि घर गृहस्थ में ऐसी श्रेष्ठ बने, अपने परिवार को श्रेष्ठ बना दे। अच्छी अच्छी लड़कियां जिन घरों में जाती है उन घरों की कड़े मिटा देती है, और कई कई लड़कियां ऐसी होती कड़े लगा देती है। माँ है, काकी है, बड़ी माँ है, आपस में लड़ा देती है। और ऐसे लड़कियों और परिवार को मैंने देखा है, जिठानी जिठानी अलग अलग हो गई। एक घर में बच्ची आई अपने पीहर, तो माँ की बात तो जाकर के बड़ी माँ से कह दी कि तेरी माँ मेरी माँ प्रशंसा करे, और उसी बात आकर अपनी माँ को कह दी, तो आपस में खटपट थी जिठानी जिठानी की, वो बचा दी। छोकरियां ऐसी होती है, और नहीं तो लड़ा दे आपस में, सासुओं को लड़ा दे, छोरियां ऐसी छोरिया नहीं बड़े मेल करा दे। एक होती है कतरनी, एक होती है सुई, सज्जन सुई समान, कहिए खलगति कतरनी सज्जन सुई समान, मिनटा को एक मिनट दे एक अनमेल मिलान, कतर जाते दो भाग कर देती है, सुई चाहे दो को एक कर देती है, दो को एक बढ़ा दे। तो ऐसे कहिए खलगति कतरनी, खल दुष्ट उसकी उसकी कतरने की तरह है, अरे सज्जन सुई समान, वो सुई के समान होते हैं, एक मिलते कुछ दो टुकड़ा कर दे, दो को एक साथ निश्चय सही हो। इस तरह से बच्चियों को शिक्षा दो जो घरों में आपस में प्रेम बढ़े, अरे प्रेम बढ़ेगा वो घर बड़ा सुखी होगा। और जिस घर में ननंद भौजाई की लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई होती है, देवरानी जेठानी की लड़ाई होती है, तो घर वो नरक हो जाता है, बड़ी कलह होती है। लड़का बेचारा क्या करे, बहू की बात माने तो माँ नाराज हो जाए, और माँ की बात माने तो वो रहने लग जाए कि माँ बेटा एक हो गया, मैं मेरी बात कहूँ किसको, बात सच्ची बेचार किसको कहे, अब शास्त्र में आगे किसको कहे। तो लड़कों की ऐसी उद्यमता बचाना है, और ऐसी बहू सदे भी कहते रहे तो उनकी बात साल करके अपने तो सास का बात माने। ऐसा कुटुंब मैंने देखा है, मेरे परिचित है, अब ये शांत हो गए हैं, परंतु वो बहू कहेगा मैं तो न्यारी होऊंगी, उसका पति वो बड़ा भाई था, तो माँ से कह माँ ये बताना चाहती क्या करूँ, बेटा उसे अलग हो जा, कोई उसे क्या भाया तो रुका, उसे अलग हो गया, अलग हो गया। एक दिन कई दिन हो गया अलग हुआ, एक दिन सासू पहुंची कबीर ने चाह रोटी घाल मैंने, सासू जो क्या कैसे घाल हुए, सासू बड़ी तकड़ी है शरीर में चौकी, वो कहा करती अब तो सही नहीं है उनका, वो कहा करती तुम्हारे तो है मुलमुल कोसरे, मारे है दो चीज कोसरे, जिम जू मैंने फंस दिया वैसे रोई, तो जाकर जीवन लगे जो रसोई रोटी पागी कर जाए लाभ पुरुष, अब सासू आगे पुरुष भी कैसे करे, पुरुष सही ऐसे करते। तो वो पति रहा वो तो माँ के पक्ष होता, वो अलग होने में थी। एक घर में रेलमन सरू जी गाँव है एक कर्णों की तरफ, तो वहाँ एक घर की बात है, जो वो लड़का कहे कि मैं तो अलग होऊंगा, सिगरेट छोड़ दो, उसकी असर पड़ रही। इसी बात कहने पर भी मान सरू मछली अंडा साग ये छोड़ दी, एक सिगरेट नहीं कहा, ऐसा असर पड़ा, अब सब छोड़ दूंगा, मांस मध्यान सब छोड़ लिया। आज सेवा में ताकत है, सेवा करके संघ को सांप को वश में कर दे आदमी, ऐसी चीज है। सेवा करने की शक्ति हमारी बहनों माताओं में है ही, पुरुषों में नहीं है वो ताकत। माँ ज्यादा बीमार हो जाए तो बहन को बुलाते हैं कि माँ बीमार है। अरे माँ तो तुम्हारी है, इसका गहना रुपया तो तेरे को मिलेगा, बेटी को देगा उतना मिलेगा, माँ सेवा कैसे करेंगे। आप कहते हो भाई माँ है तो मेरी बहन जो स्त्री है जो सेवा ठीक करे, मैं कैसे सेवा करूंगा ऐसे। तो तुम्हारे पति बीमार हो तुम सेवा करती, स्त्रियां सेवा करती है, और स्त्री बीमार हो जाए तो पति सेवा नहीं करता इतनी। इस बात देखिए, जयदेव जी नाम सुनाई होगा गीता प्रेस के पैदा करने वाले, संरक्षण करने वाले, चलाने वाले, वृद्धिंगत करने वाले जयदेव जी गोविंदिका थे। वो जयदेव जी गोविंदिका कहते थे कि मेरी मेरी स्त्री और मेरे दोनों को बुखार आ जाए, तो देखा दोनों बुखार अवस्था मेरी स्त्री गर्म पानी करके मेरे को दे देती है और मैं नहीं देता हूँ कि गर्म पानी कर स्त्री को दे दू। कहते हैं लज्जा वैसा पति है अपने स्त्री की सेवा करे तो शर्म आती है, तो माँ की सेवा में शर्म आती है। जिनके पकड़े कपड़े खराब किए हैं मलमूत्र से वो माँ है, उन माँ की सेवा में शर्म आवे। मतलब सेवा करने की शक्ति पुरुष वर्ग में कर्म कम है, बहनों माताओं की सेवा। तो आप अगर ध्यान दो तो आप तो सीधा पास है, स्वे स्वे कर्मणि अभिजता संसिद्धि लभतेन्द्र, अपना अपना कर्म है, वो कर्म से आप बड़ा कुटुंब का पालन कर सकती हो, कुटुंब में स्नेह हो सकता है, सब कुछ आप कर सकती हो। तो आप में ऐसी बात है, तो आप में शक्ति है, वो उसको जागृत करो। कहीं कहीं हमारी बहन भूल जाती है, सेवा नहीं करती है, उद्दंडता करती है। आप लोगों का विचार कैसा मैं जानता नहीं, मैं मेरी बात तो कह देता हूँ भाई, मेरे मन में है वो। आजकल वाइफ यूनियन बनाती है, स्त्री स्त्री एक कर दो, एक किसी के पति घुस गए तो सबकी रसोई बंद हो जाए। ये ठीक नहीं है, ये रिवाज अच्छा नहीं है। समझाओ बुझाओ बात करो, परंतु ये अच्छा नहीं, विरोध करना अच्छा नहीं है। शिक्षा दो उनको, सेवा करके राजी करो। सेवा कर राजी करने वो मीठा होता है, शासन करके उनको सेवा तो वो शासन करे अच्छा नहीं काम होता, बढ़िया नहीं होता है वो काम, प्यार से ठीक होता है। हमारे शास्त्रों में कांता समित वाक्य होता है, प्रभु समित वाक्य होता है, तो वेद शास्त्रों की आज्ञा है वो प्रभु समित वाक्य है। और जो ये काव्य है ना, काव्य में यशस्वी अर्थ करते व्यवहार विदेह शिवेत रक्षते, और कांता समित जो उपदेश युजे, कांता समझाती है वैसा जी प्रभु समत वाक्य समझता नहीं, करो वैसे ही करा होगा तो प्रभु समत है। और महाराज श्री ऐसे समझाती है प्रेम से जो उसको करना पड़ता है, तो ये शक्ति आप में है। तो हमारी बालिकाओं को ऐसी आप बनाओ कि जिसमें घरों में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, एकता रहे और घर सुखी हो जाए। जिन घरों में लड़ाई होती है, निवरण जिन लड़ती है, सास बहुत लड़ती है, उस घर की कन्या लेने में लोग संकोच करते हैं कि कहीं ये चिड़गड़ी हमारे घर में आ जाएगी तो यहाँ लड़ाई कर देगी। सास होते नहीं लड़े, और जिन घर में प्रेम होता है उस घर की कन्या लेना चाहते हैं लोग, भाई इनका प्रेम है ऐसा, तो ऐसे घर की कन्या हमारे घर पर हमें बहू बनेगी तो हमारा घर भी अच्छा रहेगा। बहना होती है जो काम करने वाली, ऐसा कुटुंब मैंने देखा है। माँ मर गई, पांच सात भाई है, मैं बीती बात बताता हूँ। तो उसके भाई की सास भाई भी विधवा हो गई, भाई को सास हार दे तो भी कहते नहीं मैं बहन को भेजेंगे नहीं, हमारी बहन तो माँ की जगह है, हमारे को सलाह देती है, हमारा काम करती है, सब हमारे घर चलाती समझती है, कैसे भाई कुंवारे थे, भाई लोग तो कुंवारे थे, तो बहन को भेजने में बहन को कैसे भेजें। ये कह सकते थे हम तो भोजाई बोलने मास्टर आ गए, हम तो भोजाई बोले जाएंगे, हमारे बालक होना आएगा हमें इस बात ले जाएंगे। तो ऐसे बहनों को रखना चाहते हैं, सासुरवाई चाहते हैं, और कोई की ऐसे स्वभाव बहना होती है जिनको ना सासुरवाई चाहते ना पीहर वाले चाहते। पीहर में कई दिन रहती है तो माँ कहती है बेटा इन भाई ने आपके घरे पहुंचा दो, बड़ो टापर आपके घरे या सु तो भाई जी मैं रखना सको के अच्छा लगे तो मर तू भाई माँ की तरह बताओ भावी तो है आपका। घर से बाहर जा रहे हैं कहीं मुसाफरी में जाते देखा उधर से आए ऊँट पर आ रहे हैं कोई ऐसे आ रहे हैं आदमी देखो जी ये तो हमारे सबसे संबंधी है घर पर तो अपने जा रहे हैं तो भाई है घर पर इतना भरोसा होता है भाई घर पर है सब ठीक कर लेंगे सब आवागति करनी सबका प्रबंध कर लेना भाई है घर तो भाई को माँ की तरह भरोसा होता है। ऐसी बना बनो ऐसी लड़कियों को बनाओ कि जिसमें घर में सीम तरह से प्रेम रखे ऐसी बनाओ ऐसी शिक्षा दो। प्रेम स्नेह है ये बड़ा विशिष्ट स्नेह है बंधन है बंधनान खल संत बहु ने प्रेम रज्जु कृत बंधन मंडत दारु भेद निपुणो की षडंग्री तदति निरुद्ध पंकज कोशी। ये भंवरा होता है ना काला भंवरा ये बांस में छेद कर बच्चा देता है कर दी बांस करो तो सारे कितने कर रहा होता है उसमें छेद कर देता है गांठ के ऊपर छेद करे उस गांठ नुमा बाल कर बच्चा देता है। ऐसे काले भंवरे मैंने देखा है गांठ में छेद किया हुआ ऐसा कड़ा दांत होने पर जाकर बैठ गया कमल में बैठ गया तो कमल वो रात्रि में मरा जो तो संकुचित हो जाता है। जब वो संकुचित हो जाए कमल तो उस वक्त बैठा है वो भंवरा वो देखता है भी मेरी बाल बच्चिया लग रही है मैं तो यहाँ रह गया। तो दाल भेद निपुणो ढंगी कड़ी से कड़ी काट की रखड़ी है उसको छेदन करने वाला भी निरुद्ध पंकज को से निरुद्ध रुक गया वो कहता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वान् उदेष्यति हरिष्यति पंकज अस्ति इत्थं वितन्त्रयति या प्रिय भगते मेरे भगते द्वे इत्थंगते कल गति तुझे भी हिंग जो जहर वो कहता है कि कैसे जाऊं बच्चों के पास कड़ी बांस लगी छेदन करने वाला कमल को नहीं छेदन कर सकता तो मुझे सुगंध मिली है। तो प्रेम का बंधन होता बहुत विचित्र होता है ऐसा सांकड़ा का बंधन नहीं होता है। तो आपस में प्रेम रखे तो महाराज वो आना पड़ता है। तो ऐसे बहना है आप सास हो बहु हो जहाँ जो हो वहाँ पर करो और विशेष करके बच्चियों को ऐसे बनाओ वो आपके हाथ में उनका निर्माण करना आपके हाथ में उनको बनाओ वैसे आप ऐसी बनोगे तो सैकड़ों हजारों आप एक जगह अध्यापना करती हो अध्यापिका बनती हो तो आपके पास में पढ़ करके ही लड़की होगी फिर पढ़ करके लड़की होगी फिर पढ़ करके होगी तो आपके सामने सैकड़ों हजारों लड़की आती है अगर भी अच्छी बनेगी वो से आपको मिलेगा अच्छी शिक्षा से। लड़की शिक्षित नहीं होती है और ससुराल चला करती काम नहीं करती तो वे माँ को देखते हैं गाड़ी ऐसी बात मैंने सुनी है कि मारांड रफी सिखाई को नहीं ना तो कुछ नहीं बनाई मारांड लड़की को नहीं दे माँ को दोष नहीं दे ऐसे पढ़ने वाले अच्छे होते हैं तो पढ़ाने वाले की प्रशंसा होती है पढ़ने वालों में अच्छे को देखते हैं देख, पढ़ाने वाला अच्छा है ऐसे आप माँ की तरह हो माँ से बढ़कर शिक्षा देने वाली हो तो आपकी प्रशंसा होगी कुटुंब की प्रशंसा होगी तो भाई अच्छे घराने लड़की है इसके माँ बाप बड़े अच्छे हैं शिक्षा अच्छी मिली है हमारे घर में काम ऐसी मैंने कई सुनी हमारे जमाने में भी हमारे ब्याह हुआ जो थोड़े दिनों में वो कहती है कि लड़की हमारी ऐसी अच्छी आई है, हमारे घर का सब काम ठीक कर लेती है, सब संभाल लेती है। ऐसी बच्चियों का निर्माण होता है, माता जन्म देती है वो भी निर्माण करती है, परंतु आपके पास वो निर्मित होती है, बढ़ती है। यहाँ ऐसी लड़कियों को बनाओ, वो अच्छी लड़कियां कब बन सकती है, जब आप अच्छी बनो, आपके भाव अच्छे हो, तो गुरु का अवतार हो जाता चेले में, अवतार हो जाता है। जस जब भगवान राम जी वनवास में चले गए, पीछे से भरत जी जा रहे थे, तो निषाद राज के यहाँ संगवेरपुर में आए, तो सामने निषाद राज आया, नमस्कार किया, तो नमस्कार किया तो रानिया सभी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, केकई जी माताएं थी, तो वे देखती है कि लखनलाल आ गया, मानो लखनलाल लखन जी ने शिक्षा दी रात्रि में, तो गुरु के भाव चेला में आ जाते हैं। तो सबने आशी लखनलाल को भेजो आशीर्वाद दी, से वो जितने अवधवासी थे वे देख मान लखनलाल आ गया है, तो गुरु जी की बात उसमें आ जाती है, तो आप अच्छी बन जाओगी तो आपकी बच्चियों में भी अच्छा पढ़ सोते आओगा, आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते उस देश में दिन हो जाता, प्रकाश हो जाता है, ये प्रकाश करता थोड़ी है, भाई सूर्य ऐसा मैं प्रकाश कर लू इस दिन प्रकाश नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता, स्वाभाविक प्रकाश होता है। ऐसे आपकी शिक्षा का, आपके भावों का, आपके आचरणों का, आपके सिद्धांतों का बच्चियों पर असर पड़ता है। तो ऐसे घरों में बच्चियां बनाओ जिससे कि वो घर बड़े पवित्र हो जाए, प्रेम रखने वाले हो जाए, एकता रखने वाले हो जाए। संबंध जितने होते हैं वे सब माताओं के द्वारा होते हैं, कोई काका है, बाबा है, कोई पिता है, ऐसे संबंध है, कोई भौजाई है, चाची, ऐसे होता है संबंध, स्त्रियों से द्वारा संबंध होता है। हम देखो साधुओं के ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया मकान हमने देखे हैं, साधुओं के भी, और बड़ा बड़ा पैसे वाले ऐसे साधु है, मगर साधु को घर नहीं कहते, साधु को घर साधुओं का स्थान है, स्थान कहते हैं, वहाँ मढ़ी कहते हैं, मठ कहते हैं, रामद्वारा कहते हैं, ठाकुर द्वारा कहते हैं, ऐसे कहते हैं, घर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, स्त्री नहीं है, न गृहं गृह में त्याहु गृहिणी गृह उच्चते, घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। जब एक पेड़ में से भी बैठा स्त्री पुरुष दोनों है, तो वो पेड़ ने वहाँ घर ऐसा, इनका घर उस पेड़ में से वहाँ छपड़े वहाँ घर इनका रहने का, तो घर की मालिक होती है वो गृह लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी के आश्रित होते हैं। ऐसे पुरुषों को मैंने देखा है और उनसे बातें हुई है, वो कहता थे कि हम जाते हैं घर पर तो हमारे जूते रख दिए, कोट कुर्ते रख दिए, साधारण जूते पहन ले वही रख देती है, मेरी स्त्री सबको संभाल कर रखती है, बहुत लगकर हाजिर कर देती है, लो ये पहनो। ऐसे स्त्रियों करती है काम, लड़कियां ऐसा काम करती है, गरीब मैंने देखी हमारी भतीजी काम करती है, वो भतीजी ब्याह दी थी, लाइस होते क्या करें, भतीजी चली गई, हम तो अपने घर का संभारी बेटी करती थी। एक पंडित थे अच्छे, शरणानंद महाराज आते थे, सूरदास आपने देखा होगा, बड़े अच्छे थे वो, तो वो कहते थे कि एक सज्जन मिले, तो उनकी भतीजी थी लड़की, वो 8-10 साल की 12 साल की हो गई, तो शरीर शांत हो गया, तो उनका बहुत स्नेह था, चाचा का स्नेह ज्यादा था, तो वे कहते थे कि बात करते करते वो पड़ता, मेरी बच्ची चली गई, अगर मेरी बच्ची चली गई, रोते थे। तो शरणा जी कहते थे, मैंने पूछा कि महाराज आप अभी व्याख्यान दो, तो मैं बहुत अच्छा व्याख्यान देता हूँ, दे सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ, और मुंह पर गए तो मुंह के ऊपर व्याख्यान दे सकता हूँ, मुंह नहीं रखना चाहिए, परंतु बच्ची याद आती बच्ची बच्ची व्याख्या रो पड़ते थे। तो क्या था, बच्ची सेवा करती थी, वो कहते थे कि मैंने तो शरणागत सुना, दूसरा के थे वो कहते थे कि मैं जब बीमार हो गया तो मेरे खाली पेट में मेरे चाचा ठीक हो जाए, मेरे चाचा ठीक हो जाए। सारा तो चाचा ही बच्ची पुरुषों का स्नेह, कई कई पुरुषों का स्नेह बच्चे पर होता है, किसी किसी बच्ची पर स्नेह होता है। एक बात याद आ गई, पद्म पुराण में कथा आती है, पद्म पुराण में कथा आती है तो एक पंडित जी की बात हुई। एक दिन बड़ी चिंता में लग गए पंडित जी, तो वो ब्राह्मण ही बोले कि महाराज आप क्यों चिंता करते, किस बात की चिंता है? तो कि प्रिय तू जानती है, तेरे को अनजान की बात नहीं है, हमारे बीजों को क्या पता आपके मन में क्या चिंता है, मैं अंतरिया में थोड़ी हूँ। देख मेरे इतने वर्ष हुए हमारे कोई संतान नहीं है, प्राय माताओं के मन में होती है संतान की, जाए हमारा संतान हो जाए, पुरुष की चिंता कम होती है। मनुष्य को था ऐसा लिखा है, वो बड़े चिंतित हो गए। तो मेरे लड़का नहीं है, लड़की भी राम जी देते हैं तो हम पुत्री का ब्याह करके राजी हो जाते, भाई हमारे संतान है, पर हमारे संतान नहीं हुआ। तो वो बोली मारा संतान हमारे क्यों होता, भगवान की कृपा क्यों होता संतान, कि क्यों होना, कुछ संतान हो खराब है, संतान तो कारण से होता है। स्त्री बोली कि संतान किसी कारण से होता है, कैसे, कि जिसको हमने कोई दुख दिया है अगर वो मर जाए तो फिर बेटा वो जन्मता है, वो बदला लेता है। बचपन में भी आदि जात में रोता है, चट्टी जाता है माँ को, शीतकाल में बड़ा कष्ट होता है, छोटा होता तोड़ फोड़ कर देता है, नष्ट कर देता है, थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी जूती डंडा दे और माँ के सिर में मारता है, ऐसे हंसता है खुशता है। ऐसा बालक होता है, वो भी बदला है, उसको भी दुख दिया है, वो घर में बदलने के लिए आया है। ऐसा होता है फिर थोड़ा बड़ा होकर चोरी करके चीजें बेच देता है, पैसा खा जाता है, ऐसे करता है। और ब्याह होने के बाद में दोनों ऐसे होते हैं, माँ बाप को बड़ा तंग करते हैं, दुख देते हैं। तो ऐसा हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया ही नहीं, बदला किया ही नहीं, हमारे घर का जन्म क्यों लाएगा लड़का जन्म, इस बात से लड़का नहीं हुआ चिंता नहीं, बड़ी अच्छी बात। एक ऐसा जो होता है, और एक लड़का ऐसा है कि उसको हमने मारपीट करी है, दुख दिया है, तो वो लड़का जन्मता है तो वो लड़का बीमार ज्यादा रहता है, खर्चा भी ज्यादा रहता है, और माँ बाप को पिचाई भी करता है, बड़ा हो जाता है तो बड़ा दुख देता है। जैसे कर्ज था इस तरह से ऐसे लड़के होते हैं, तो वो हमारे नहीं हुआ। और कोई कोई ऐसा होता है लड़का जो आपने सेवा करी है, सेवा के द्वारा उनको सुख दिया है, तो वो लड़का माँ बाप की आज्ञा पालन करता है। तो ऐसा कोई हमने शुभ काम किया नहीं, क्यों आता हमारे घर पर? एक लड़का ऐसा होता है जो वो संत है और हमने सेवा करी और वो संत स्वभाव का है, अगर किसी कारण से दूसरा जन्म हो जाए तो सेवा करने वाले घर पर जन्मता है, तो वो टट्टी फिरता है, बाहर जाते फिरता है, पेशाब कपड़ों में नहीं करता है, खेलता है अपनी मस्ती में, माँ जो दूध पिलाते पी लेता है, नहीं तो साधु की तरह जाता है। ऐसे संत की कोई हमने सेवा की नहीं, और की है तो वो बेचारे मुक्त हो गए, जन्म लिया नहीं, तो ऐसा लड़का हमारे क्यों होता है? ऐसी उसने बात बताई, वहां जा विस्तार से गया, मैं थोड़ी थोड़ी कहता हूँ। इस बार से हमारे बालक नहीं हुआ तो क्यों हो? कोई बदला लेने के लिए आता है, कोई बदला देने के लिए आता है, ऐसा हमारा कोई जन्म हुआ ही नहीं, क्यों होगा लड़का? तो वो ब्राह्मण बोले कि भाई मैं कथा करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तू घर में बैठी है, ऐसी बातें तू जानती है जो मेरे को भी शिक्षा देती है, संतोष करा दिया मेरे को, तो ये बात तू कहाँ सीख रही? तो वो बोली कि महाराज आप जानते हो ना, मेरे पिताजी बड़े पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे, तो साधु पढ़ने के लिए आते थे हमारे, हमारे पिताजी के पास में साधु संत पढ़ने के लिए आते थे, और अच्छे अच्छे संत विद्वान भी आते थे, क्यों मेरे पिताजी विद्वान थे, उनके अच्छे संतों के साथ संपर्क था, और ये तो आपको मालूम है ना, मेरे पिता की मैं लड़की एक ही थी, तो मेरे पर स्नेह बहुत था, तो माँ के पास मैं न कर पिता के पास रहती, पिता की गोदी में खेलती हुई, पिता का स्नेह था ज्यादा, तो मैं गोदी में रहती हुई संत सुना थे, मैं सुनती वो सुनती मेरे को बातें याद है, ऐसे ऐसे संतों से सुनी है, मैंने सत्संग किया है, मेरे को याद है। तो इसे याद करने से, पढ़ाई करने से इतना नहीं हो जितना वो लड़की शुद्ध हो गई थी। चलो एक वशिष्ठ गांव के ब्राह्मण है उनके पास वहां बोल जाओ, फिर वो ले गई वहां से शिक्षा दराई, तो ब्राह्मण की चिंता में थी। तो माताओं में ऐसे शिक्षा मिलती है, तो किसी का लड़की पर बहुत स्नेह होता है पिता का, किसी माँ का ज्यादा होता है। तो वो कहते थे कि मेरे पिता आप जानते हो ना, मेरे पिताजी पर बहुत स्नेह था मेरे, गोदी में पाप की गोदी में रहती छोटी बच्ची से हुई, तो उससे ऐसी शिक्षा हुई। एक संत मिले थे, हमें संत मिले थे, तो बैठे एक बात मन में चिंता लग रही थी, एक माई आई, बाबा जी क्या लोगे, क्या लाई, क्या लोगे, कि भैया मैया क्या चलाते हैं, हमें मन में विचार आता है क्या करना है, ऐसे गड़बड़ है, मेरे दिल में ऐसी हो गई है मन में, तो महाराज आप मन की पकड़ को छोड़ दो, लो एक केला लो, महाराज भैया जो मगर की पकड़ छोड़ी शांति होगी, मन किसी बात को पकड़ को छोड़ अशांत होता है, क्योंकि माई आई केला भी देगी, शिक्षा भी देगी, ज्ञान भी देगी, हमारे चिड़ी चिंता भी बढ़ गई, तो महाराज छोड़ दो मन की, क्यों बोले पकड़ी क्यों है उसको, ऐसे माता शिक्षा दे देती है, रोटी दे देती है। साधु कहीं बैठा है और भूखा है, तो पुरुष 10-15-20-50 आदमी निकल जाते, उनके मन में नहीं आती माता बाबा जी कुछ खाओगे कुछ लोगे, मातृशक्ति है नी, माँ है, माँ का तो चित्त में भाव होता है, खुद ही करा लेगा। तो ऐसी बच्चियों को ऐसी श्रेष्ठ बनाओ अपने घरों में, जिनमें घर मोहल्ला देश हमारा सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। जिस घर में अच्छी गृहणी गृहणी होती है, वो घर बड़ा शांतिदायी होता है, वे सह लेती है सब, स्त्रियों में घर की बात सहने शक्ति है। आज कहते बाहर जाएंगे नौकरी करेंगे, तो नौकरी में जो पुरुषों के आगे नौकरी करती है स्त्रियां, तो वो ताड़ना सह नहीं सकती, उनका हृदय कोमल होता है, ताड़ना रो पड़ेगी, अरे पुरुष कठोर होता है वो सह लेगा। इस वास्ते बहनों माताओं का घरों में काम करना है, बाहर पुरुषों के आगे नौकरी नहीं करना है। ऐसा विचार करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी महिला बनाओ। इस वजह से बच्चों में मैंने स्त्रियों की ऐसी बातें सुनी है और मैंने देखी भी है, मेरे क्या ख्याल मेरे का काम बहुत पड़ता है, बहुत वर्षों से मैं बोल रहा हूँ, आज कोई 18-20 वर्षों का था तब से कथा करने लगा हूँ, अब कुछ 90 वर्ष के पास पहुंचा हूँ, मेरे को बहुत वर्ष हुआ है, मेरे को याद है बहुत सी बातें, देखी मैं बहुत और घूमा बहुत हूँ, भटका बहुत हूँ इधर उधर, जो कई भाई कई बहन मिले हैं, कई तरह के मेरे पास प्रश्न आए हैं, कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे बहन क्या, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो उनको भी मैं कहता हूँ सुनाता हूँ, तो आप ऐसे करो। आप मैं जो बातें कहता हूँ वो ये बातें नहीं कहता हूँ जो आप जानते नहीं, आपको इन बातों का ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, ज्ञान आपको है, केवल आपकी बात ही आपको याद दिलाता हूँ, आपकी बात घर की बात है वो याद दिलाता हूँ, इन बातों को याद दिलाओ और ऐसे काम करो, और बच्चियों को ऐसे बनाओ, बच्ची है वो घर की मालूम है, वहाँ हमारे बहू आती, हम बहू रानी आई, हमारे बहू रानी आई है, तो बहू रानी आई तो रानी है, बहू रानी बनेगी जाकर के, तो वो अच्छी लड़की बनेगी, तो कितना आपका उपकार होगा और कितना कुटुम्ब सुख पाएगा, जहाँ जाएगी वहीं सुख पहुँचेगा। तो लड़कियों को अच्छी अच्छी बनाओ और उनको पढ़ाओ, पढ़ाने में अच्छे बढ़ाओ, क्लास में भी अच्छी अच्छी लड़कियां जो अपनी अपनी क्लास में उनको तेज पढ़ाओ। आज पढ़ाई में मैंने शिकायत सुनी है कि अध्यापक सुनाते ही नहीं। अध्यापकों की बात तो याद नहीं है। अध्यापक पढ़ाने जाते नहीं, पढ़ाते थोड़ा पढ़ाते हैं, घर पर आवे तो ट्यूशन करते हैं, उसमें सीख पढ़ाते हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते परीक्षा करते हैं, तो ऐसे नहीं करना। अपने तो पैसा देते हैं, ड्यूटी बताते हैं, तो अच्छी तरह से करो, पैसा भी आपका शुद्ध होगा। जितना तत्परता से अच्छे पढ़ाओगे, काम अच्छा करोगे, उनमें पैसा मिलेगा, वो पैसा शुद्ध होगा। और बिना काम किए पैसा तो लोगे, ज्यादा काम करोगे कम तो पैसा होता है अशुद्ध। अशुद्ध पैसे से अंतरण अशुद्ध होता है, अशुद्ध अंतरण में अशुद्ध बातें पैदा होती है, फिर शुद्ध बातें कहाँ से लाओगे। करो, मैं तो कहता हूँ तुम ये ऑपरेशन कराना, नसबंदी करना, लूप लगाना, मैं बहुत खराब समझता हूँ। हमारा हिंदू पर समाज बहुत पहले थोड़ा हुआ है, अभी इसके कारण से कुछ 40 करोड़ हिंदू कम हो गए, गर्व गिरा देते हैं लड़कियों से। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ बहनों, ऐसा पाप मत करो, अत्याचार मत करो। वोट का तो जमाना है इधर, और उसमें आप संख्या कम कर रही हो, कितना नुकसान होगा। तो उसे समझो, आपके सिद्धांत को मानते हैं पता नहीं, मैं तो इस बात को बुरी मानता हूँ। हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, संत जनता नष्ट हो रही है, और मुसलमान यही कहेंगे 60 लड़का लड़की एक मुसलमान गए, 100 सवा 100 कैसे कहा था, जितने लड़का ब्याह भी वो 3-4 ब्याह कर देंगे। 60 लड़का लड़की है, 4 ब्याह क्या, एक ब्याह और करेगा ऐसी बात सुनी है। तो उनकी तो इतना परिवार बढ़ रहा है। अभी हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ उतने में कितनी संख्या थी मुसलमानों की, आज संख्या कितनी है, हिंदुओं की संख्या कितनी, आज कितनी रह गई है, तो बहुत हिंदुओं की संख्या घट गई है। उनका कह कर लड़ाई करना, मंदिर तोड़ देना, ऐसा काम भी करते हैं, हिंदू ऐसा नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कि मुसलमानों की निंदा करता हूँ, हमें पैर छोड़ा ही है। मैं तो मुसलमानों के लिए गया हूँ, मुसलमानों के घर में भी मैं गया हूँ, मैत्रों के मोहल्ले में जाकर बीकानेर में भी और गोरखपुर में भी मेरा बैठक मेरा काम पड़ा है। द्वेष नहीं, किंतु उस जाति में क्रूरता है और हिंदुओं में सौम्यपना है। जहाँ कहीं देखो लड़ाई होती है तो ये मुसलमान छेड़ते हैं पहले लड़ाई, फिर मरते हैं, कोई होता है ऐसा, इस तरह से बात होती है। तो बात है, मैं तो बड़ी मन की बातें कहने लग गया, आपने बात पूछी है नहीं, अब आप पूछो। मेरे दर्जी की बहुत सी बातें आती है, बोलते हुए मन बहुत भर हुआ है ना, तो बोलने की आदत पड़ी हुई है, बेसर है। आप पूछो कोई बात है, मेरी बातों में कोई गलती हो तो वो भी पूछो, और नया कोई प्रश्न हो तो नया पूछो, व्यवहार में सब असर पूछो। इंदौर में एक लड़कियों का कॉलेज, उसमें गया था तो बातें पूछी, तो उन्होंने एक बात पूछी मेरे से, कहते हैं कि हिंदू समाज में स्त्री जाति का बड़ा अपमान किया है। वो क्या किया कि ढोल कमार सूर पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, ऐसा लिखा है। तो मैंने पूछा जी कहाँ आती सफाई, कहते अयोध्या कांड में आती है। अयोध्या पर किस प्रकरण में, कितना स्त्रियों का वर्णन है, ऐसा तो हुआ कि नहीं है। वो बड़ी ग्रेजुएट थी, वो बाबूली थी पूछने वाली अध्यापिका थी। तो मैंने कहा पहले पहले आप मेरी प्रार्थना सुनो। मेरे साथ 2-3 पुरुष थे, वो कॉलेज का प्रबंध करने वाले थे और थे। तो उन्होंने कहा वो मैं बाहर निकले तब कहा कि मरा ये शंका करे, आप ऋषि बता दी कहाँ लिखा है, किसके वचन है, कहाँ है, ये हमने तो आज शिक्षा भी नहीं। एक वचन लेकर लोग शंका कर देते हैं, तो ये वचन वहाँ पर नहीं है, ये तो जहाँ हनुमान जी उस पार जाने लगते, इस किनारे है, उस समय की बात है, ये समुद्र ने कहा, समुद्र की उगती है। गोस्वामी जी महाराज नहीं है, गोस्वामी जी महाराज किसके मुंह ने कहवाते हैं, तो वहाँ समुद्र के मुंह से कहवाते हैं। तो सकल ताड़ना के अधिकारी का क्या अर्थ समझना, मन के अधिकारी है। तो स्त्री और मारपीट की बहुत विशेष निंदा करी है, स्त्री कितना भी कसूर करे तो मारपीट करना हमारा निषेध का है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी, ज्यादा का ज्यादा बोलेंगे नहीं, तेरे हाथ रोटी नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं, ये दंड कम नहीं है, क्योंकि वो सास में तो पति का ही है सारा, और सारा क्या है, न माँ है न बाप है न भाई है न चाचा है न ताऊ, कोई नहीं है, तो ऐसा है, परंतु उसके हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरे को ताड़ना का अर्थ क्या है, अपने नीति में बचना आता है कि लाल में बहु दोषा और ताड़ में बहु गुणा, तस्मात पुत्र शिष्य ताड़ ये तुमको लाल ने, ताड़ना नाम शिक्षा का है, लाभेत पंच वर्षाणी दस वर्षाणी तारीत प्राप्त तु षोड़शी वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, लाभेत पंच वर्षाणी फिर ताड़िए दस वर्षाणी, तो एक दिन मर जाएगा बच्चा तो मरेगा, तो ताड़िए नाम है शिक्षा का। और वहाँ यही बात आई है, समुद्र ने ये कहा कि महाराज हमारे तो ये आपने शिक्षा दी, बड़ी कृपा करी, हम तार गए ढोल गवार ढोल को ताड़े देंगे मारे तो टूट जाएगा वो, उसको सुंदर बोले इस बार से ठीक बस बनाना है, ऐसे गवार को भी पढ़ा कर अच्छा करना है, पशु उसको भी पहचाना हो तो ठीक तरह बनाना है, ऐसे स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए। ये है ताड़ना का, मारना नहीं है, मारपीट नहीं है, हमारे यहाँ मारपीट नहीं। भीष्म जी महाराज से युद्ध करते थे तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज कैसे विजय होगी, महाभारत के भीष्म करके भीष्म पर्वे 43वें अध्याय में कथा आती है, दो सेना खड़ी हो गई, उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने सेना को छोड़कर पैदल ही कौरव सेना में जा रहे थे, पीछे भीमसेन नकुल सहदेव अर्जुन और कृष्ण भगवान ही सब ही जा रहे थे। तो भाइयों के मन में आया कि अभी महाराज क्यों जा रहे हैं, कौरव सेना वाला ने देखा और बोले अरे युधिष्ठिर डर गया, तुम दुर्योधन की शरण जाता है धक्का रहते हैं को और दुग्ध गढ़ मर जाता तो और क्या होता, सड़ जाता है। महाराज बोले नहीं कुछ भी, भाइयों ने कहा क्यों होता, भगवान का ठीक ठीक जा रहे, कोई अर्ज नहीं है। ये जाकर के भीष्म जी महाराज के चरणों में नमस्कार किया और कहा दादाजी आप अब आज्ञा दो, मैं आपका युद्ध करूंगा, आप बड़े हो तो आज्ञा दो। तो भीष्म जी ने आशीर्वाद दिया कि जय हो आप नो ही, तेरी जय हो बेटा विजय हो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछ पूछ तुमका पूछ, संकोच गए महाराज पूछने के मन में, पूछ निशंक हो संकोच मत कर। तो दादाजी आप जहाँ युद्ध में प्रतिपक्ष में तैयार रहो और युद्ध करो तो उस पर हमारी विजय कैसे होगी, आशीर्वाद तो विजय का दे दिया। तो तुम ठीक कहता है, मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा, तब देवता है राक्षस है असुर है कोई जाति किसी का नहीं मेरे पर विजय नहीं कर सकते, पिता का मेरे को वरदान है, इच्छा मृत्यु जब चाहू तब मेरे नहीं तो को नहीं मर सकता। युद्ध करने में बड़े कुशल थे, विद्वान मेरे नामी थे भीष्म जी महाराज, तो बात ठीक ऐसी है। तो दादाजी मैं बात पूछ संकोच बोल रहा कि आप कैसे मरोगे, ये बात है आप पर विजय कैसे करूंगा। तो ठीक कहा बात ठीक है तेरी, पर तो अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, तेरा वरदान मेरे विचारती रूप से रहा, फिर पूछना फिर बताऊंगा। फिर 9 दिन हो गए तो महाराज भीष्म जी महाराज प्रतिज्ञा करते हैं कि अब कमर कसते ही 10,000 योद्धा को मारूंगा आदिव। 10,000 योद्धा आज अच्छे जवान आदि को कह दिया जाए कि इस खेत में 10,000 ढीला को फोड़ जाओ तो मुश्किल हो जाएगा। सूरवीर थे 10,000 मारूंगा तो 9 दिन बीतने पर रात्रि में युधिष्ठिर घबरा गए कि महाराज बीच में तो प्रलय की आग है, इसमें जो है पतंग जाता है आग में पिछल लौट कर नहीं आता, ऐसे बीच में सामने देते हुए सब बजू सबको करते थे खत्म, सब कुल नष्ट हो जाए महाराज। तो बीच में जैसी मुश्किल होगी क्या करूं, मैं सब छोड़ दूंगा जंगल में घर बदल करूंगा। कृष्ण भगवान घबराओ मत, अर्जुन मार देगा और तू कह तो मैं युद्ध करूं। तेने महाराज आपने युद्ध करने का मना कर दिया, मैं वो नहीं कहता और कैसे बोलेंगे, तो तेरा वरदान है ना एक वहां मांगा गुजराती में जाकर वरदान रखागा कि महाराज आप कैसे मरोगे, आपने वरदान दिया है। तो ये शिखंड ये पहले जन्म अम्बा नाम कर दिए वो काशी राजी कन्या थी, फिर ये द्रुपदी की जन्मी तो कन्या जन्मी थी, पर द्रुपद ने तपस्या करी भगवान शंकर की कि महाराज मेरे संतान हो तो शंकर राजी होकर तेरे कन्या होगी। महाराज मैं तो कन्या नहीं चाहता, मैं तो पुत्र चाहता हूँ, तो तेरे संतान मांगा, संतान कन्या भी होती पुत्र भी होता है, संतान होता संतान तेरी कन्या हो जाएगी, तो मैं तो पुरुष चाहता हूँ वो कन्या ही पुरुष बन जाएगी। जन्मी जब इसको कन्या जन्मी पर पुत्र जन्मा है पुत्र जन्मा वो ये प्रसिद्ध कर दी। महाराज कितनी विलक्षण बात बताओ आपको, केवल प्रसिद्धि नहीं करी, दशान देश का हिरण्यवर्मा नाम करी क्षत्रिय उसकी कन्या के साथ ब्याह कर दिया, कन्या का कन्या के साथ ब्याह कर दिया। वो छोरी आई है वो देखा जाकर माँ से कहा माँ मेरे तो छोरी के साथ ब्याह कर दिया, तो उसको है बड़ा गुस्सा, पति से कहा कि छोरी को क्या किया आपने, छोरी के साथ ब्याह कर दिया, तो उसको गुस्सा आया, वो चढ़ाई कर दी द्रौपदी के ऊपर कि तुमने ये क्या किया, कि क्या किया कि छोरी का ब्याह कर दो, छोरी के साथ मेरी दशा क्या होगी छोरी की। तो शिखंडी बार छोरी थी उसने देखा पहले पिता बराब आई, वो वेश बदल करके और भागा वहां से, आगे जाते जाते सुनाकर नाम का यक्ष मिला, अरे क्यों भागता है क्या बात है, सो कह दी मैं तो छोरी हूँ मेरा ब्याह भी हो गया, अब हमारे पिता पर आफत आ गई, वो चल गया सेना लेकर के तुमने मेरी लड़की का लड़की के साथ ब्याह कर दिया। तो देख तुम घबरा मत, यक्ष में सिद्धि वाला हूँ तो तू तो बन जा पुरुष और स्त्री पर दे मेरे को अपने बदल में दोनों अच्छी बात है, तो बना दिया उनको और पुरुष बन गया। जब गया भीतर में जाकर कहा कि पिताजी क्या बात है, मैं तो पुरुष हूँ थोड़ी हूँ मैं पुरुष हूँ, हाँ भाई भाई तो पुरुष है तेरा भाई और राजा को बुलाओ, वो हिरण्यवर्मा को बुलाएगा आपने हमारे बस चढ़ाई क्यों कर दी, कभी तेने धोखा दिया मेरी कन्या के साथ में लड़की का लड़की के साथ ब्याह कर दिया, कि महाराज ये आपके आप बताए तो हमारे आपस कम है क्या, जब हम लड़की का लड़की के साथ ब्याह करेगा जो आपके दोष वो हमारे हमें ऐसा क्यों करता, तो क्यों किया तुमने, हम किए नहीं हमारा लड़का है, तो खोजो जाओ जाओ देखो, तो देखा साहब जी सर तो लड़का हो बड़ा बड़ा माफी मांग कर गया। अब ये सब काम हो गया, इतने में यक्षों का राजा कुबेर आया था वहां, तो कुबेर की सब हाजिर हुए कुबेर की सेवा में, वो सुना करना आया नहीं, वो सुना करना नहीं आया, कहते महाराज वो तो स्त्री बड़ा बैठा है भीतर में बाहर कैसे आवे, कि जा तुम जन्म स्त्री रहेगा। ये पीछे गया कि भाई मेरा काम हो गया, अब कहते अब भाई मेरे को साफ हो गया, मैं तो स्त्री रहूंगा तुम पुरुष ही रहेगा। तो पहले जन्म की अम्बा नाम के राज कन्या थी काशी की, शंकर भगवान की वह धरा दे मर गई, द्रुपद ने संतान मांगा तो ठाकुर जी के खजाने बोल दे दिया बेटी हो जाएगी बेटा संतान हो जाएगी, तो जन्माई लड़की था, तो भीष्म जी कहते वो लड़की है और लड़की रूप हाथ नहीं उठाते, वो मारेगा नहीं तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा, लड़की ऊपर चलानी चाहिए, मारने के लिए आती है उस पर भी ये बात है। इस वक्त भीष्म संतु गीता का तो भीष्म रक्षा करो तो उसी पर हाथ नहीं चलाते आते भीष्म की हमला नहीं करूंगा। तो ये बात याद होता है कैसे मरूंगा, तो कहा कि देखो तुम शिखंडी को आगाड़ी करके फिर बाण चला गए अर्जुन, शिखंडी के बाद मरूंगा नहीं, मच्छर काटने से मरता थोड़ी आदमी, उनमें तक जोर नहीं है, बाण तो मारे अर्जुन और सामने रखे शिखंडी को, वहां की बात है यहाँ की बात ही हम क्या कहूँ, ज्यादा समय हो जाएगा आप कदम तंग कर पाए जाने तो क्या कहूँ, ऐसी बात है जो उसी पर हाथ में चलाती स्त्री का त्याग कर ले पर स्त्री पर हाथ चलाना बड़ा निषेध लिखा है। कोई कोई मारपीट करते हैं तो बहुत अन्याय करते हैं, बड़ा दोष होता है, तो ताड़ना है ये हाथ उठाना निषेध है। ढोल गवार सुंदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी थी, शिक्षा के अधिकारी है, मार पड़ के नहीं। महाराजा सुबेर सिंह जी थे जोधपुर में राजा, यहाँ थे साधु सिंह जी, तो ये गए थे दोनों मिल करके गए शिकार में, तो सिंह शिकारी थे वहां सिंगणी थी उसकी, वहां सुमेर सिंह सुमेर सिंह थे वही दूसरे थे, उसने गोली मार दी जो सिंगणी के पहले पैर में, तो यहाँ बीकानेर दरबार देखे तो वो बोले हीरा अपने लड़ मोती लाल मोती कहते हैं ना जो राजा होंगे, अरे हीरा अरे बेटा छोटा अरे बीकानेर बड़े, तो ये हीरा ये क्या किया, ये मादा है, मादा पर गोली नहीं चलानी चाहिए, वो बड़े ये साथ में वो थे जीवराज सिंह, तो वो कहते थे भाई साथ में मारा हमारे घोड़े साथ में था, हाँ थूकू भर दिया हमारे को, परंतु दो चलाया ऐसे टोप दो कटो है ऐसे करके घोड़ा चला दिया।